καλημέρα. Καλημέρα. Να πω κάτι, Χρονόπουλος λέγομαι. Ποια Χρονόπουλε. Θέλω να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια σε όλο το ιατρικό team. Σε όλους από τους καθένα. Τι ιατρικό team, καλέ. Ραδιόφωνο εδώ. Αν θες να δώσεις το ραδιοφωνικό team. Εγώ πώς μπορώ να ακουστεί αυτό που θα πω. Θα πείτε κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί πρέπει να ακουστεί, άμα είναι μια παπαριά. Να δώσω συγχαρητήρια και προσπαθούν οι άνθρωποι πάρα πολύ σε μεγάλη προσπάθεια κάνουν. Και το βλέπω το εμβόλιο αργεί. Μήπως λέω τώρα εγώ με τη. Συγκεντρωθούν οι ιεράρχες μας και κάνουν ένα ωραίο αφορισμό του ιού. Γίνεται και να φύγει αυτό το κακό από πάνω μας. Με αφορισμό, λες. Είναι εκκλησιαστικό το θέμα, άρα. Ναι. Μην έχουν τη δύναμη, δεν έχουν. Έχουν νομίζω τη δύναμη να συγκεντρωθούν να κάνουν ένα αφορισμό να φύγει αυτό το κακό από την κοινωνία. Νομίζω. Δηλαδή, αν το προωθήσει και ακουστεί, μπορεί ναι, να. Ναι, δεν και εγώ το σκέφτομαι τον αφορισμό. Ίσως είναι και μια λύση. Ναι. Και εγώ εκεί καταλήγω. Λοιπόν, βεβαίως, θα το δούμε. Να είστε καλά. Θα ακουστεί, θα το προωθήσετε. Πώς να μην ακουστεί τέτοιο πράγμα. Το περιμέναμε κιόλας. Ναι. Λέγεται. Τι έχει. Εδώ που πήρατε. Τι είναι εδώ, πέντε και δεν ξέρετε που πήρατε. Ναι. Στην τύχη ήτανε. Τράπεζα της Ελλάδος είμαστε. Όχι, μακριά, όχι. Τι να κάνω. Κρίμα. Ναι. Καλό μεσημέρι. Γεια. Πώς είσαι καλά. Καλά εσύ. Εντάξει, το παλεύουμε. Ωραία. Λίγο με τη σκόνη της Αφρικής δεν το πάμε καλά. Ποια σκόνη. Της Αφρικής. Είναι πιο ακριβή από την άλλη, την Κολομβιανή. Όχι. Α, είναι πιο φθηνή. Τότε δεν τα πας καλά. Λοιπόν, ήθελα να πω στον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο ότι όταν έρχεται στο σταθμό δεν είναι βουλευτής, είναι δημοσιογράφος. Οπότε πρέπει να σέβεται την ώρα τη δικιά σας. Άντε καλέ. Ενώ σε βουλευτή απέτηση προσδοκία να σέβεται κάτι δεν έχεις, το κατάλαβα. Τέλος πάντων, έχει παραγίνει. Δηλαδή δεν τον αναγνωρίζω τον Κωνσταντίνο από τότε που τον άκουγα στο City. Ήταν τελείως διαφορετικός Κωνσταντίνος. Πραγματικά ένας άλλος άνθρωπος. Να λες τι έγινε. Ήταν γαμμένα τα παιδιά, ήταν μια χαρά παιδί και ξαφνικά κάπου θα κούμπησε, κάπου θα κούμπησε που είχε ρουφιανιά και κόλλησε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πολιτικά FM. Παραπολιτικά. Από ό,τι γράφουν κάποια sites, διώξατε όχι εσείς προσωπικά τον Τράγκα από τον σταθμό. Ναι, κάτι είδα κι εγώ. Ναι. Έχετε υπολογίσει πόσο θα πέσει η ακροαματικότητα, όχι εσείς δηλαδή, αν έχετε υπολογίσει. Ναι, κατάλαβα. Φαντάζομαι τα έχουν υπολογίσει αυτά. Ίσως έχουν υπολογίσει ότι του συμφέρει καλύτερα να πέσει η ακροαματικότητα του σταθμού, διότι ενδεχομένως από κάπου αλλού, ας το πούμε, να αναπληρώνεται αυτό. Ναι, δεν ξέρω, δεν διαβάζω και τα ταρό. Η υπόθεση είναι, αγαπητέ κύριε, ότι η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση δεν αγαπάει τα μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού. Σώπα. Α, ναι, και εγώ δεν το έχω υπόψη μου, αλλά αυτό το αποδεικνύει. Ναι. Ναι, παραπολιτικά. Ναι. Σας παρακαλώ, ήθελα να δώσετε συγχαρητήρια στη διοίκηση του σταθμού. Ναι. Για την απομάκρυση του κυρίου Τράγκα. Μα επιτέλους πια. Έπρεπε να το είχατε κάνει προπολίου. Κοτέβανε όμως. Να, τώρα επιτέλους. Ποιος είστε εσείς? Από την Ελληνοφρένε είμαι, ο άλλος απόβλητος. Να σας πω κάτι. Ναι. Ας μπουνε νέοι. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί να μην γεμίσει ο σταθμός με Μπογδάνους, τι τους θέλει με τους Τράγκες. Μπράβο. Και όχι, να μπουν νέοι που έχουν και πιο καθαρό μυαλό. Γιατί ο κύριος Τράγκας δεν νομίζω ότι έχει καθαρό μυαλό. Γι' αυτό είπα Μπογδάνους. Ναι. Γεια σας. Κύριε Βυσδέκη, Πορφύριε. Με γνωρίσατε. Ναι, νόμιζα την κάνατε με τον κορονοϊό. Ψοφολογήσατε. Την έκανα. Δεν σας μιλάω με τη σωματική φωνή μου, με την ψυχική. Είμαι στον ουρανό απάνω και έχω να ενημερώσω τους συνακροατές μου ότι δεν υπάρχει ούτε Θεός ούτε Ιησούς. Μόνο Αλλάχ και Μωάμεθ. Και εγώ θα πάω στην κόλαση γιατί ταυτότητά μου γράφει Χριστιανός Ορθόδοξος. Γεια σας. Αμάν. Ναι. Παραπολιτικά, Ναι. Αγαπητό μου παιδί, Γιώργος Γιάννης λέγομαι. Μπράβο. Το τροκαντερό προς Γλυφάδα περνάει μόνο μία λωρίδα. Ναι, ξέρω, έχει κάτι έργα. Η ώρα έχει φτάσει μέχρι το ΣΕΦ. Πού πάτε όλοι εσείς, για μπανάκι ξαφνικά? Ναι. Εγώ είμαι φορτηγατζής, αγόρι. Φορτηγατζής, πού πας, επιτρέπετε? Πώς δεν επιτρέπετε? Αν επιτρέπετε, άλλο θέμα. Μήπως έχετε μέσα στην καρότσα τίποτα αλητήριους που πάνε στην Αγία Παρασκευή στην πλατεία και του μεταφέρετε? Καλό, τέλειο. Ικανό σας έχω. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις? Έλα, καλά εσύ. Καλά είμαι, να σου πω, θέλω να σας κράξω. Δυστυχώς είστε ελεηνοί και τρισαθλοί. Δεν έχεις πει ότι και εσύ και ο Θήμιος ότι θα μας ενημερώνετε για τον εθνικό διχασμό με τα δύο τσόκ? μπλόκαρε εκεί, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Με τη Βίγκαν τη μία και την άλλη. Γιατί δεν ενημερώνεται τι γίνεται. Α, με το τέτοιο, του MasterChef. Ναι. Δεν είχαμε κάποια καινούργια εξέλιξη γι' αυτό. Ναι, αλλά πέστε τώρα, παιδιά, εμείς γι' αυτό σας ακούμε. Α, εγώ νόμιζα για άλλους λόγους, γι' αυτό μας ακούτε. Βέβαια, 20 χρόνια γι' αυτό σας ακούω, να μου λύσετε αυτό το θέμα, τι θα γίνει. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ να πούμε. Εντάξει, δεν έχεις άδικο και εμείς δεν θέλαμε να είμαστε κατώτεροι των προσδοκιών σου. Συγγνώμη. Ναι. Είναι ότι σοβαρότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όχι, το ξέρω, ναι, κατανοώ. Ελπίζω να συμμορφωθείτε. Θα προσπαθήσουμε. Έλα, γεια. Αν δεν συμμορφωθείτε προς τα υποδείξεις, καταλαβαίνεις. Τι. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τα υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τα υποδείξεις. Λέω, αν δεν συμμορφωθείτε προς τα υποδείξεις. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι καταλαβαίνω. Κομμουνιστέ δεν είστε. Αλείτε προδότε κομμουνιστέ δεν είστε. Είμαστε λίγο, να. Θα τα πούμε, Ω, κατάλαβα. Έλα, γεια. Ναι. Έλα, Τόλι μου. Έλα. Σε βλέπω λίγο τσατισμένο, γιατί. Έχω νεύρα. Άκου τα δικά μου τα νεύρα. Α, τα δικά σου, πες. Λοιπόν, ο Ξογύρος από την Πειραιώς, ξέρεις τι μου είπε σήμερα. Ανέβηκες πάνω στην Πειραιώς. Ναι. Τι το ήθελες. Ότι ο Τράγκας τον έβγαλε ο Κούλης από το Ρία και τώρα τον διώχνει και από τα ποροπολιτικά. Λοιπόν, προσέξτε κι εσείς. Μη λέτε τίποτα για τον Κούλη, καήκατε. Τι θες να τον γλύφουμε. Αν είσαστε άντρε με παντελόγια. Πρόσεχε, γεια. Καλά, είδαμε και για τους Ιριζαίους όταν είπαμε. Ηρέμησε, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, παρακαλώ. Παραπολιτικά εκεί. Ναι. Καλό απόγευμα, κύριε μου. Ωραία. Ένα μήνυμα το γράφετε, δύο λεπτά. Ναι, για πείτε μου. Λοιπόν, πρόσφατα τώρα το πρωί επέστρεψα από ένα ταξίδι στον κάμπο της Λάρισσας. Ξεχωριστά από την πολιτική θα είναι. Πήγα στους, στα Φάρσαλα, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν είσαι από εκεί. Από την Καρδίτσα, να είμαι εγώ. Είναι δυνατόν. Γιατί με περάσατε. Το κάμπο δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία. Από κάπου είμαστε όλοι. Λοιπόν, πήγα να ψωνίσω ορισμένα πράγματα. Ο κάμπος ακαλλιέργητος, προσέξτε αυτό που θα σας πω. Ο κάμπος ακαλλιέργητος, σιτηρά δεν υπάρχουν. Να τα. Ήρθαν οι ξένοι και μας πήραν τα σιτηρά μας. Ναι, περιμένε. Περιμένω κιόλας. Κρεμμύδια εισάγουμε από την Ελβετία. Πού? Παραπολιτικά δεν είναι εκεί. Ναι, πού εισάγουμε κρεμμύδια δεν άκουσα. Να το μελετήσετε, να δείτε τι γίνεται. Ναι, δεν άκουσα από πού εγώ θα πάρω κρεμμύδια. Πού τα εισάγουμε. Το πρωί πουλάτε σαν το κοριό και τώρα Πακογιάννη και Μητσοτάκη, αυτό το χαμένο παιδί. Ναι. Επίτρεπτα πράγματα. Ο δεν κατάλαβα πώς φύγαμε από τα κρεμμύδια εκεί. Ξερά κρεμμύδια παραγγέλνουμε και μας στέλνει η Ολλανδία. Από την Ολλανδία κρεμμύδια χασισωμένα θα είναι. Η χώρα δεν παράγει τίποτα. Σκόρδο από την Κίνα. Αλεύρι από την Ουκρανία. Κινέζικο σκόρδο τρώμε, γι' αυτό μην κραίνει το πουλί μας. Το Τσέρνομπιλ έσκασε πάλι. Αλεύρια από την Ολλανδία. Έσκασε το Τσέρνομπιλ. Από την Ουκρανία αλεύρια. Πού έσκασε το Τσέρνομπιλ, κύριε. Και μας λένε πώς μας σώσανε από το κοριό. Τη μάνα ποιο θα. Θα γαμίσει κιόλας. Αν τρως κρεμμύδι εισαγόμενο γαμάς. Με το μαρκούσι στο χέρι. Δεν καταλαβαίνω. Support Art Worker, σωστά. Ναι. Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, που συνέχεια είναι δίπλα μου συμμάχη με τις τράπεζες και συνέχεια λέει για τις τράπεζες. Τον Χρυσόφορο Ζαραλίκο, που αυτός ακόμα και για τον αγώνα εκπάχου να μιλήσει, θα πει κάτι για την τράπεζα που τον παίρνει τηλέφωνο. Τον Γεράσιμο Γιανατά, ο οποίος είπε όχι σε διαφήμιση τράπεζας, ενώ του έδιναν πάρα πολλά λεφτά, γιατί λέει αυτοί παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Τη Χρυσούλα Διαβάτη, η οποία είχε πει ότι οι τράπεζες θα πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων και είχαν πέσει να τη φάνε όλοι ότι και καλά αυτό που είπε είναι ρατσιστικό. Ενώ αυτό που του πω είναι ότι μιλήσει για τις τράπεζες, αλλά δεν θα υποστηρίξω κανένα πουύστη το Χαραλαμπόπουλο που διαφημίζει η τράπεζα, κανένα πουύστη σαν την Πρωτοψάλτη που τραγουδάει πάνω σε αλήκες, κανένα Σαββόπουλο και κανέναν από όλους αυτούς τους γλύφτες καλλιτέχνες που στηρίζανε το νέο δημοψήφισμα και που γλύφουν την εξουσία. Support art συνειδητοποιημένους. Και κάτι άλλο τώρα για την υπουργό Κεραμέως, τη φίλη μας, που θέλει να βάλει κάμερες μέσα στα σχολεία. Γιατί να μην βάλει κάμερες μέσα στα σχολεία, κάθε μαγκισμένο και διακινεί χασίσει ίσως. Ο άλλος να πετάει με το φυσοκάλαμο χαρτάκια στο διπλανό. Ο μαθητής ο άλλος να κρύβει απουσίες ο αψιολόγος. Να φασώνονται, να χαμουρεύονται. Στο δημοτικό δεν τα έχουμε αυτά. Πώς δεν τα έχουμε. Όλα παντού τα έχουμε. Και να διακινείται παρανόμως η μόρφωση. Γιατί πρέπει να μορφωθούν γι' αυτό κάμερα για να λύσει όλα τα προβλήματα. Παίζει μονότερμα και δεν θυμάμαι τι θέλω να σου πω. Α, τι ήθελες να μου πεις και κάτι. Ναι, περίμενε, με κόβεις. Μιλάς πάνω μου. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που κάνεις. Έλα καλέ. Οι δάσκαλοι ανεβάσαμε φωτογραφίες, όχι κάμερες, θα δείτε, φτιάξαμε ομάδες στο Facebook. Αλλά τώρα ας παρακαλέσουμε να είμαστε πάλι από 1η Σεπτέμβρη. Οι κάμερες να δείχνουν και τα κενά που δημιουργούνται κάθε χρόνο στα σχολεία από 1η Σεπτέμβρη και οι αναπληρωτές που πάνε Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο και στελεχώνουν τα σχολεία τελευταία στιγμή. Καταδείχνουν και αυτά οι κάμερες, έτσι, όχι μόνο τα ναρκωτικά που μου έλεγες πριν. Άντε. Είναι τυχαίο ότι εκείνη την ημέρα που κάψαν τη Μαρφίν επίτηδες για να προσανατολιστεί ο κόσμος, κάψανε και κάποια αρχεία που ήταν η Λίσα Λαγκάρτ. Ήταν τυχαίο ότι αφήσανε τους ανθρώπους εκεί να δουλέψουν με απλή της απόλυσης και τους αφήσανε όλους και τους κάψανε επίτηδες. Οι ίδιοι αυτοί και λένε για διχασμούς και το διχασμό δεν θα υπάρχει πάντα γιατί είναι η αδικία που έχει επικρατήσει. Με αποτέλεσμα τώρα να βάζουν και πλάκα και τώρα έρχεται όχι τέταρτο μνημόνιο. Έρχεται η πλήρης καταστροφή. Άντε ρε παιδί μου, που τέλος τόσο καιρό γκαγκανιάσαμε χωρίς μνημόνια. Να μιλήσουμε σοβαρά, να σου πω. Εγώ με σένα μιλήσουμε σοβαρά, άντε βρε Σουργέλο. Προσπάθησε να σου πω. Θεωρείς τώρα ότι ο Μητσοτάκης είναι τόσο γατώνει στην επικοινωνία ή οι συνεργάτες του? Πρόσεξε να δεις τώρα. Θα πάει να κάνει μια εκδήλωση, λέει, για τη Μαρφίν. Τι κρύβεται από πίσω, ξέρεις? Τι, φράγκα. Ανάλυση ταξιτζή, αγόρι μου. Ανακεφαλαιοποίηση. Φώτισε με. Λέγε τα ρήφα, λέγε να μάθουμε. Θυμάσαι το Σαντάμ που το δείχνανε τα κανάλια οι Αμερικάνοι και καλά κατά λάθος τους ξέφυγε το βίντεο κρεμασμένο. Θυμάσαι. Θυμάμαι που αυτά τα δείχνανε, αυτά τα δείχνανε. Τότε πριν γίνουν εικόνες φρίκης. Μπράβο. Και κατά λάθος τους ξέφυγε το βίντεο στους Αμερικάνους. Τώρα τους έφυγε κατά λάθος. Λοιπόν, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στον Καραμαλή. Μόλις είδε το βίντεο ο Καραμαλής, ήταν πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι πρέπει να μπει και κάτω από το γραφείο του κατευθείαν. Γιατί τι είχε κοψίδια κάτω από το γραφείο, τι πήγε να κάνει. Είχε κοψίδια, αλλά φοβόταν κιόλα. Λοιπόν, πάει ο Μητσοτάκης τώρα γιατί εμείς τα έχουμε πει στην Ελληνοφρένεια από τις αρχές Μαΐου ότι θα έρθει μεγάλη πουύτα. Έτσα. Ναι, μεγάλη πουύτα. Έτσα, λέγε. Και σου λέει, κάτσε να κάνω εκδήλωση για τη Μαρφίν. Κάτσε να δει ο κόσμος ότι κάτι έκανε τρία άτομα που ήταν εκεί κοντά στη διαδήλωση, ούτως ώστε νομίζει ότι θα αποφύγει τις διαδηλώσεις. Άλλο το μένω μέσα για τον κορονοϊό και άλλο το μένω μέσα στο σπίτι μου για την Μαρφίν. Άρε που τα ρήφα που είσαι τόσες μέρες να μας φωτίσεις. Ευτυχώς που αποφασίστηκε να μπαίνουν δύο άτομα ανακούρσα να φωτίζεται περισσότερος κόσμος. Αλλιώς αυτό το εντατικό το ιδιαίτερο δεν το μπορούσα να γίνει τάξη τουλάχιστον. Thank you.